Nem most hallasz? Igen, most jó, de az előbb rettegesen is lehetett hallani. Ez most nem a Valentina, most a te vagy. Igen, nekem adta. Ja, jó van. Na figyelj, most lesz nekünk a hagyatéki tárgyalás a közjegyzőnél. És a Igen. fele-fele arányban van a gyerekekkel iratva az eltartási szerződésben a föld. És azt akartam megkérdezni, hogy nem tudod-e véletlenül, hogyha most az Attilára rámén, és most nem dolgozik sehol, akkor most fölnyíves nyugdíjat kül, hogy fizesse? Szerintem nem, mert a földműves nyugdíj az arról szól, hogy ő azzal foglalkozik, ő csak tartat. Az eddig a földgyászó még nem foglalkozik földműveléssel, akkor nem kéne, hogy fizesse. Szóval, hogyha most rá is mén, akkor nem jelenti azt, hogy most nézi nagyba, elkezdte nézni a munkahelyeket, meg minden, de hát eddig még soha semmi, ugye? Nem mind az is rossz azért. És akkor nekünk még most lesz, nem is tudom melyik nap, és akkor azért akartam megkérdezni, hogy hogy is, mint is, mi ez mostan. Hát nem. Most eljött a hagyatéki tárgyalás, megkaptátok a közjegyzőtől a behívást, hogy be kell menni, megkérdezik, hogy hogy van. Ez ugye? Egy interjú lesz, és aztán meg lesz konkrétan a hagyatéki tárgyalás az interjú után, amire szintén be leszek hívva. De várjál, nekünk most mi a tudám van, eltartás van, a két gyereke van az eltartás csinálva, úgyhogy fele-fele arányba öröklének mindent, érted? De eltartási szerződés az, akkor nem öröklés lesz. Hát micsoda? Hát mivel eltartási szerződést írtatok, az olyan, hogy... hogy mondjak azt, hogy hogy az nem, amit az eltartási szerződésbe beleírtak, az a föld, az nem fog beletartozni a hagyatékba. Azt kiveszik belőle. De akkor mi hagyatékra? Hát azért, mert azt még mindenkit behívnak, mert lényegében az is beletartozik, de amikor jön a rendes elosztás, akkor az eltartási szerződésbe beleír föl. Nyomba, mert hát az olyan, mint egy kereskedelmi szerződés. Megegyeztek, hogy azért szerébe, hogy ők eltartsák, ő odaadja érte a földet. Szóval olyan, mint hogy eladta volna a földet, és akkor csak most kapják meg, és az övék is. Na és akkor az rögtön mi a nevükje is, vagy hogy? Tessék? Az rögtön ráír, az ott rögtön mi a csodánál ráírják a nevükre? Igen. Ott rögtön ahogy... Igen, automatikusan megy a nevükre. És hogyha van neveden van, akkor a földművesnek számítodik az Attila? Nem, attól még nem. Csak akkor, hogyha ő regisztrál. Valahova be kell jelenteni, hogyha a földművelésre akar foglalkozni. De hogyha nem akar, hanem akar valahon dolgozni, akkor nem kell neki a földműves nyugdíjat. Nem, a földet kiadja, és akkor... De nem kell a földműves nyugdíjat fizetnie. Tessék? A földműves nyugdíjat nem kell akkor fizetnie, nem? Nem, hát nem foglalkozik földműveléssel. Ezt akartam tudni, mert most majd lesz valamelyik nap, nem tudom melyik nap. Tudja is, nem is jó betegségét, semmi nem még regisztrálva is volt. Kicsoda? Az én anyámnak is a föld az ő nevén van, és nem fizeti a betegségét egyáltalán, meg nyugdíjalapot sem fizet. Ha jó, az régen, tehát azért hogy most, hogy mén? Ha most is ugyanúgy mén. Most is ugyanúgy mén az én még? Én az olyan, hogy ha te akarod fizetni, nem akarod nem fizetni. Hát azért, mert neked a földön nem én van, de van írva. Semmit, nem. De... És így az én lányomnak. Mert nevére van anyámnak, a nevére van regisztrálva a föld is, vagyis nem nevére, családi regisztráció van az enyém is, ott van, meg apám is három névre van vezetve, érted? De apám nyugdíjas, úgyhogy semmiképpen nem semmi köze hozzá, hogy most te fizessél valamit ilyesmit. Azért mondom, hogy nehogy akkor rögtön rátegyék a nyugdíjalapot is, meg minden. Zaninak a nevére is minden, és akkor... Hát de van, Zani az állandóra fi van véve. Hát jó, van, ő is dolgozik, és ő sem fog semmi olyan fizetni. Hát igen, de az Attila még nem dolgozik, még sehol. Hát de annak semmi köze hozzá, szerintem. Meg elsősorban regisztrálva nincs a főd, esetleg anyósod nevére, akkor volt. Arra sincs regisztrálva, nem regisztráltatta. Hát akkor meg biztos az árendás nevére van regisztrálva. Valószínű, de azt a papírt meg úgy látszik, az öreg asszony elégette, mert nem találok sehol semmilyen papírt róla. Hát akkor meg nincs is regisztrálva lehet. De ki van adva árendában, még azt a papírt találtam meg. Én nem tudom, mit csinált a papír. Semmilyen papírt nem lehet találni. Mindent elégethetett. A túrjá. Ha? Túrjá föl minden. Főtúrtam. Hát most ez a eltartási szerződés, ez ügyvéddel van hitelesítve, meg minden. Igen, igen. Még ha a Laci megtaláltam. Tudod, mikor lett? Ez 2003-ban, hanem 2004, első hónap 10-én. Aha. Alig, hogy meghalt a Laci, rögtön megcsináltatták. És akkor úgy... Van. Azért mondom, hogy most, hogyha ő... Hát akkor az öreg neve is benne van, nem? Vagy nincs az? Az öregnek nem volt, csak a mamára volt minden íratva. De hogy a mamára volt? Jaj. Igen, a mamára volt minden. A ház, a főd, de mind... Ez is olyan mama volt, mint az én mamám. Igen. Minden az ő nevén. Minden az ő nevén fut. Aha, tökéletes. Tökéletes. Izgulatok semmi, és szerintem... De jó, csak azt nem tudom, hogy nem, hogy most az Attilára rámenjen, tudod, és akkor ő fizesse a nyugdíjat, meg a betegsegélyző, és akkor aztán meg, hogy nem veszik ő sehova se. Én azt csak attól félek. Az én barátnémnek nem tudom, hogy hány, hol, hődje, meg szárszahén, meg minden, azt nem fizetik se a betegsegélyzőt, se nyugdíjat, alapot semmit nem fizetnek. Ha jó volna, ha itt csak jól lenne, majd meglátom, hogy... Szóval ez, amit a lányod mondott, az akkor az úgy van, hogy akkor az nem rögtön mér rá neki. De hogy ezt, hogy nem rögtön mér? Hát nem kell neki rögtön fizetni a betegségét is, meg a nyugdíj alapot is. Nem, hát csak adót tud majd fizetni a fődőt. Ha jó van, az adót, azt is tudom, hogy... Én is, hány százalékot kell fizetni, ha majd százalékon fizetni, szólag tudod. Ja, hogy azt akkor... Az érték után bizonyos összeget fizetni 100%-ot a genevére írják, tudod. Uh-huh. De akkor nem rögtön, a közjegyző nem rögtön írja, vagy rögtön a nevére írja? Á, most azt, hogy mikor csinálom, meg azt én tudom. Aha. Azt mondja, írják, hogy ez már nem fogom típusra. Aha. Mert ezt se lett beadva máskülönben, ezt se adtunk be. Aha. És mégis. Hát nem, hát azért, mert hogy hívják, nyilván van tartva a... Az igen. A ügyvéd csinált, akkor nyilván van tartva. Igen, és akkor hát nem... Hát beadta, ahhoz tudják, akit mondták, aki rendezte temetést. Hát igen, azért mondom, hogy automatikusan ment minden. Hát igen, nem adtunk, nem adtunk be semmit. Temetést csinálta, az adta be. Hát igen. Szerintem a temetést csinálta. Így van. Na jó. Na, mindegy. Mikor lesz, vagy még soká? Micsoda? Hát ez az tárgyalat. Talán a jövő héten, vagy hogy? Ja, jó van. Hónap alatt nem megy. Azt mondja, a világ egy hónap alatt, de itt a kis faluban még hamarabb, azért mert kevesen vannak egy kisvárosban. Már is úgy tudom, de nem biztos. Nem tudom, izgulnak, semmi ész nem kötte. Ha majd meglátom. Semmi se kötelező. Hát remélem. Na, mindegy, ide értem anyáikra, a fultam bevásárolni. Azt mondja, a világ 3 vagy 5 százalék rá. A fődre? Hát igen, az, amit ki kell majd fizetni, azért, hogy átírják. Most a hagyatéki tárgyalás nem tudom, hogy mennyi. Uh-huh. De várj, most, hogyha kell szeret... menni a közjegyzőhöz, az még nem a hagyatéki tárgyalás? Nem, a közjegyző csak interjút kér, megkérdezi, hogy akarjátok-e, elfogadják-e az örökséget, meg kikérdezi, majd gondolom ezt a szerződést újból, uh-huh. És akkor annyi. És de akkor és hogyha... nem lesz a szerződés, azt átrakja. Uh-huh. Értem. Aztán lesz még úgy, az aztán automatikusan átírodik a nevükre, hogyha kifizették az átírást. Míg nem fizették, addig ott marad? Hát nem tudom pontosan. Szerintem akkor is. Most ez már nem ebben az öröklési részhez tartozik, de átírják. Most pontosan nem tudom, hogy 3 vagy 5%-ot fognak fizetni azért, hogy átmenjen. Aha, értem. Nem tudom. Jó, van, akkor ne haragudj, hogy zavartam, hanem megkérdezlek már. Te már úgyis félig jogász vagy, nem? Még pár év. Hát azért már ott vagy, mindjárt vége van, nem? Hát igen, de még van. Uh-huh. Jó, van. Te nem szoksz... Nem kell ezen izulni. Én csak azért, hogy az Attilának meg kellene fizetni a ja, hát nem kell. Mert most neki fogok, most nagyon keresi a munkát, meg mindent. Hát jó, eddig tényleg az mamáját rendezte, meg csinálta, meg mindent. Hát de most már kéne valahon dolgozni. Azt nem kell fizetni, az nem kötelező, az a földműves, meg a nyugdíj alap. Uh-huh. Jó, van akkor. Ezt akartam nagyon megtudni. Jó, köszi szépen akkor. Nincs mit. Na, bármikor. Majd főhívlak, mivel most ide értem anyuhoz, majd most megyek be, megnézem, mi van bent. Na, sziasztok! Szevest! Szia!